ty, ja nie mam bólu wcale. Rap nie zabrał mi nic, to ja mu wszystko zabrałem. Pisałem się tu na stałe. Mam hajs, mam talent, mam satysfakcję, to się kurwa nie żalę. Tu nie ma co pierdolić w polskim rapie. Pozory grają pierwsze skrzypce, jak w polskiej piłce. Szyzę z lamusów pozujących na ulicę, to podróby jak tranzystor w butach na szpilce. Teraz coś ode mnie na ten moment, tą chwilę. Dla mnie ten rap to bezpowrotny bilet. Dla mnie ten rap to wszystko jeszcze trochę. Choć więcej bym zarobił handlując prochem. Nie chcę prowokować losu, lecz uśmiech i zadumę. Wolność to nauk, to jestem czpunem. Dla mnie rap to wolność, której nie dał mi system. Bo ten najchętniej by mnie ścigał gończym listem. Nie wiem jak ty, ale ja i moi ludzie na luzie tych kleszczy pozbawiamy złudzeń. Nawet to lubię, ty też, witam w klubie. Mamy na to budżet z własnym logo na bluzie. Nie wiem jak ty, jak palę to grubo. Piątka solo, dwa dni, pięć piątek grubą. Ty po takiej dawce pewnie widziałbyś UFO albo słyszałbyś głosy, które szepczą ci na ucho. Nie wiem jak tobie, ale mi dużo nie trzeba, bo mam coś, czego kupić się nie da. To gdy wchodzę do klubu, ja i moje ziomki. Barman mówi od firmy i wyjmuje kielonki. Jestem stąd, wpadnij, cyknij se zdjęcie. Tu co dzień masz tematy do podnapięcie. Miasto rzadko śpi, jak się budzi to z kacem. A siedemnastki chodzą z wózkami na spacer. Ale ja wciąż mam taką jazdę i robię to nie dla zer, nie dla gwiazdek. Najważniejsze to szacunek publiki. Mistrz teorii, nie uczeń praktyki. Ale ja 10 lat żyję rapem. Jestem dumny z tego, nawet gdy notuję stratę. Robimy rap i mamy to wrażenie. Jest kilka osób niepotrzebnych na tej scenie. Nie wiem jak ty, ale my nie gramy wszędzie. Bo jedno zdjęcie wykluczy cię z obiegu. Spytaj kolegów, co wywiera nacisk. Pazerny zawsze dwa razy traci. Dlatego ja nie dbam o niczyje względy. Nie tędy droga, he, młody raperze. Należy do tych, co umieją się zachować. To oni dla nas będą pracować. Nie wiem jak ty, ale ja ziomuś od życia dostałem kolejny bonus, następna szansa, której nie mogę zmarnować. Z tej gry wybieram co najlepsze, sprawdź ten towar. Nie wiem jak ty, ale ja brachu mam dosyć słuchania chujowego rapu. Nie tracę czasu, by prosić po chuj się wpierdalasz. Chcesz kosić sos, lecz za mało się starasz. Nie wiem jak ty, ale ja w tym długo siedzę. Postawiasz nogę swojemu koledze. Kompletny dezel, tak naprawdę który chce na dodatek być czyimś sobowtórem. Gleba tą turę, że siedzisz w poczekalni. Nie wiem jak ty, ale są ludzie lojalni. Nie wiem jak ty, ale ja wierzę w ludzi. Ty leszczu odbij, bo się pobrudzisz. Nie wiem jak ty, ale ja człowiek. Uczę się, by mieć poukładane w głowie. Szanuj zdrowie, szanuj swą rodzinę. Jedna miłość to prawda, która nigdy nie zginie. Nie wiem jak ty, ale ja kolo pozostaję wciąż poza kontrolą. Wilku, swój chłopak solo WDZ. My wiemy swoje i o tym jest ten tekst, elo. Ale ja wciąż mam taką jazdę i robię to nie dla zer, nie dla gwiazdek. Najważniejsze to szacunek publiki. Mistrz teorii, nie uczeń praktyki. Ale ja 10 lat żyję rapem. Jestem dumny z tego, nawet gdy notuję stratę. Robimy rap i mamy to wrażenie. Jest kilka osób niepotrzebnych na tej scenie.